مدرسه‌ی هاشمی ماوند و حقیقت این که قرآن عظیم وصف هیچ انسانی نتواند بجا بیاری، چی که مشهور و بارها شما اشکتا که قرآن کلام خدای الله ذوالجلال ذات و ای صفات کنه و حقیقت جرفای عمق درک از توان غیر الله هر کس و هر چیز بھی خارج انتو درے. نظامن ای توفیقا ای شپے ہم مثل شبہائی کے اشارہ بو براوات یک سعادتی زانو و برا شما ہم سعادتی بابو عکس مگر که من وستگی جمعه لعنت کو تا کسی که من عکس اگری و تا بزرگ مکن نماز جمعه هم من گوشت هر کسی با هر دستگاه نماز جمعه هم گوشت یا یک جلسه هر که من عکس گری آمال اون خدای لعنت کن و هر وسیله عکاسی گری تو مکنه که ما آخره حمل پیما برقه سرا کنم جلسه هم بنده پاک شما عکس اگر گری من دیم جامعه تو گو برقه ها بگیرید شما باید گناهگار رو بید من این گناه شریک مید شان بزانی که ادرو شیطانی امالا ادرو شیطانی مار شما رو فرمائید شان یکی شرعی نه هیچ همین که مار شما رو دولتا مجبور کنه اکسی خاطره پاسپورتی سجیلی همین تمنانی سر عکس مکسی همیشه میکیسته که هی لطا مولا گوشتا نماز نپروشی مجبوریه زرنان یر کنه دو زبا کسی که در کنه نماز تو که دل پزرنان نمیگه همین مجبوری هم این لعبو کن چیر شما رو گونه سوچی شنا این خدای نعمت هم بل ما شما پوات نقمت کتگن نقمت مانا عذاب انسان بحت که کپی دست کمک بی اما چیزی که اللہ پر انسانیت خیر دنیا تہا اڑ کنا ہیتا ہمی چیزان مردم زوری پوت عذاب قرار دے یہ تلفون دستگاہ کو تلفون ہمی چکے ہیں الو الو چی وشے فلان کار پیشیا فلان واقع ابو عبر کھا نا کھا دیوان بازی واجہاں اللہ اکبر تلفون کے دست کنا اصلا منگرا بند کنا زور بند کنا تو بلی آب فهمی ای تلفون یا شارج کورتو پچی ها برا ورده بشی بند کنم بیزارم خاموش کنم این موبایل هم برو چا موبایل هم موت راحت کده بشی همار رب که مکتا هر که زنگ جنگ شی در دست رست نمی باشن خدا خیر ده من شمی سوچ ده اکیه چیش بکنه هم تو جواب ده پیام یه تلفون نگری آرام رو توکی کنه ای اکسان درو حرامه بابا موبایل بیشار آد دوربین نگی بیش قدیمی شار و امی واجه ها یکی لکال مورا مفتی رفی صاحبا ادام اطراف و نشتی اکس گرگا کشتی ما چوید بحث تو اکیم میں بحث چلن موقوب ہیں رندا دار لوم البلاغ نوشتر اک عالم سے پاٹ بتگا ہما جلسے بحث کتا چندین جلسہ کہ ہمی ویدیو والا ہما دوربین ہم دراجیں راجی ہم ہے ان چلکی ہم ہے دلکی ہیں تو ایدی چارا پیچھے تیر دوم بھی دراجی کنا ہے اکس گرا نظام اصل نام چی ہوگی دیوی چی ہمیشی رندہ البلاغ نوشتا گا کہ ادھائی گوشتا کشی جائز ہیں ادھائی گوشتا ناجائز ہیں ادھائی گوشتا ما ہے چی نوشی ممتن رائے ممتن چی مفتی اندر چی مسئلہ ہم کہ علماء ایتا اختلاف ہم مومن بعد ہم پرہیز بکن بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ ای مبارکین جلسیا ای شپے ہم کاملا و تی برکتانا متوجہ بکن بی ای جلسیا و منا شمارا ای بازار مردمانا حاضرین دور و دراجا ای مجلس تا چه آچیزی که بیان کنگ بو پی سرچ ما چنا خوبین بیانانی که پی سر بطرا بودتا اللہ تعالی و آنچه که چه ای ناقصین زبانا بیان توفیق حاصل بی و اللہ پاک پسند مطابق بما مارا شمارا میں جندہ درستانا اللہ بہرہ گر گئے و عمل کرنے کے توفیق عطا و فرمان. حقیقت اس یہ کہ مولانا عیسیٰ امیدی اثر تا مغرب بیانا بعد و بعد از آئی عنوان شروع برنامه بعد از کلام الله مجید زیبای تلاوتا و رند آئی شاعر گران مایا چشتی بلوچستان مولوی عبدالرحمن آبادیان تو امیده؟ رئیس نیاد. سبحان الله من چی ویدی؟ شعر به این جالبی و به این مضمون و به این آواز زیبا در کل بلوچستان من نشکوتا. کجا بوده یه واجه چی ویدی برا شعر وانگا غزل وانگا مدح سرائی یا نبی پاک علیه السلام ہے ویتی هم کوتاهی کتا دگران نزانتا چین گوهر قیمتی ہے پاکستانیان گوه گودریوم لال یہ جرری درتگین پچھ مچکان تکا گاہ وقتی گوہر قیمتی مانے گوہر قیمتی شاہ و ای از مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ کرامات و آئی خدمات دینی برکات ان کے ای مدرسے خدمت گزار و ای منطقه عالم و مولوی و زیبائی دین خدمت گزار ہما واجه ہے چوک و نسل و اولاد نماسل. و بلوچان راست وشتا هر کجا ترمپی ہے اور کپی ادا سبزی کاہی دریئے من دیر این حبر کتا باز جا من مثال جتا مهمی بلوشی بطل ہے موشتا بچاری کمبل سلیمان مولانا نور محمد به منزله یک هوری بوتا که چند قطره آوتی امکانات مطابق از زمانه موقعیت و مردمانی آمادگی مطابق چند قطره باران به وسیله آیی گورته ای سرزمین سرا ای در غیاب مردم کمبلا ای برما کده مخصوصا زمانی که قدیما من گزارش رسته آدم سرک آدم خیابان نامش وحشنام هنو تابلو جتا سبزی تابلوی سبزی پال نیکه وحشنام ها وحشنام ها نوکی وحشنام وحشنام بوگم بوسیله شر مردمان وحشنام صالحی تبلیغیان و مولوی نور محمد قاضی نور محمد همه قاضی نور محمد نواسد ای پیسرا برعکس نهند نام زنگی کاپور بوتا وجنام وجنامی نبوتا برعکس بوتا من برعکس نبوشم شما اوتی بلکه زانی تو چی که من گزارش رسته زمستانا تو لگان مسیطان تو لگا امام نماز گزار بدل لگ تو لگ بوتن شپا وقت زن تا سبات سر دیا وجنام مسیطان بلا تشبیه سگ بودگان حیوانات بودگان بانگ و جماعت نبودتا مسلمانان بیچارگی دینداری بی علمی مسلمانا و تی توان مطابقه دسترسیش مسجدی بندگ بودتا ولی ای همتش نگودتا که علم بوانا انگه علم نوانگا من نزان و غباری همی واشن آمیان که چه بار نشتگه مدرسی ها واجان بزن اگه من اشتباه بگوش اگه من مدعی نو بل من نزان و ای واشن آمیان اگه یا واشن آمیان زانو یا واشن آمیان پکت زانو که وان اگه چه بار نشته ای واشن آمیان چه بار نشته یا واجنامی واند کپ چندی بود نامزده ملاه مولوی چنی ملکا در بدر بود دیگه ملکانه همی اطراف نام نگرون یا بری کلیم کتاوده تو بیا ما تر گندین تی کارگزاری گرین تو چی کنه گه چی نکنه اسی من نیا هم ماشاءالله استاد قادر هم شر زانتشیه یا واجنامی مولوی ها سرکوپی جنی لڑتی هسته گی چی لوٹی هم مشکتی کلائی سره میرین جنی سرکو پی رستا نمارا چیکا پمیش اچھیم بی ادبی شاگرد کامیاب نبی امام سرخسی رحمت اللہ علیہ اس سرخس بلوچان ملکی خراسان ہنو بلوچان ملکی آوید باری امام سرخسی بلوچی بیتا نبیتا یہ واجہ وقت پادشاہ زندہ کو چاہتی تو کی بورد زندہ کو آزمانے چاہتی ہے ہمیں چمی چاہت تو کا شاگردان رابطن چاہت دپا نشتن چمو دا حبری کو ہی علم ویتی شنگ کو شاگردان نشتن مبسوط ہے شرح کنوک ہمیں واجہ ہیں ہنو پانزہ بیس جلد تو کا ایک کتاب چاپ بوتا یا کتابی یا بند کتابی ہیں ہاں پانزہ جلد بیس جلد یہ واجہ ایک زمانی کے زندہ آزادی یا ران یا پیسر ہما منطقے کی گشتی آئی شاگر دیتا ہما ملکہ رہا سر جنگی چارگی گندو کی ہر جائی شاگر شہران ہستتا روستایا ہستتا حال گبتا کہ میں استاد یہاں تا فلان جاہا فلان میں تھے گئے ہر کس روم روم جوک در جوک رہ ملاقاتا برای ادای ادب ادای احترام یک واجهی مات سگ مریضا چمی واجه شاگردا هما منطقه که اواجه خوب زان معروفی شاگردیا عالمی هم مزنه ماتی نادره اک ماتا بغیر همی واجه جنده دیگه خدمت گزار نیستا ادا ای واجه انتظار شیخ ای منی زبردستین شاگردی شی ملک همین در نزدیک هستن درویات هستن هفته یک واسط ای مردگار هستن بارین شی سر پر تحل من نیمگا نووتی مزنی نیمگا مغرور هستن من گندگان نیه من چارگان نیه دلدلا ای واجه بزنو تکا مقدر هستن ناراحت هستن همی شاگرد نیمگا همی عالم نیمگا گورا تا ای واجه ہوتی بندباس کو مات خدمت ایک نپری گبتی باری جنی آدمی کسی که مروچی من مات خدمت کرے من رو من استاد یاتا یہ چین چوہ دن من استاد آخر زہر بگیری من سر دعا بدی من مات یات وقت رسیم واجه خدمتا واجه زہر رشی امام سرخسی زہرت نمگی ظاہری ہم کو گوشتی میں ان چلو چین یاتا ہوں ہر چی منی طالبی تا یہ منطقہ علماء دریہ تا یہ منچارہ گا تو کزا ہوتے ہیں ہم تو زہری زہر کا برا گوشتی کی وجہ منہ ببخش من مات مریض بیتا پھر زالی دیکھ گوہاری کسی منہ نبی تا براتی دیکھ خدمتی کنا ما مات خدمتا مشغول بیتا ہوں ممشا منی عذر تاخیر ہمشی ما و معذرت تی خدمتا بی تاخیر رستا ہوں من معاف کن اواجہ دل کا مکی پور رہا انچو دیریا وشتی خدا تھی عمرہ دراج کن تو مات خدمت کتا مات ایگو پت خدمت برکت سمرہ عمر دراج بولی ہر عملہ یک سمرہ ہی ہے تی یہ نیکی کی تو نسبت دو مات کتا مات خدمت انجام داتا خدا تھی عمر باز کن بل چون تو منی دل آزردہ کو خدا تھی علم برکتا دور کن تھی علم برکت دار نکن علم برکت چ علم عزتات چ عالم عزتات چ استاد خدمت اشان حاصل بھی چون تو منی دل پہ درد کتا تی علم تو کا برکت نبی ترزق رونق عمر ولا ترزق رونق علم یا رونق درس Allama Zarnuciye Talimul Mutallima ikisini işte. Kitab erzişmendi ki Meruci Bernama Rizan-ı Şura'ya با کمال تأسف و با کمال محکوم کنل چوت جانبا ای حرکتا برنامه ریزان شورای مدارس اهل سنت ای کتاب چه برنامه درسی در کو من گشتم اولو یعنی کاچاکی بانی نیتشی ها ای کتاب مفیدین کتابی آداب درسوانا آداب استاد آداب کتاب آداب درس تمام چیزی بزرگوارا نوشتگن شد نحوه موفقیت طالب علم بل هنچین کتابی که دو سه جایی نه کمو پا واجهان ملا حل کنگی گرانه چند کلمه لغتی گرانه مانه واجهان آسانی کتاب برنامه رزم با مدرس ہوتی نه مار آسانی کتاب لازم که شپا مطالعه و گواره مکنی مبانا هما شپی که مولانا محمد عمر رحمت الله علیه هما شپا بامگاه وفات بودتا صوبان نماز ران چون مسجد قرآن تفسیر درس داتا باری برا چندمین دوره چندمین مرتبه دهمی پانزدهمی بیستمی ران قرآن پاک اول تا آخر رانکتا همی وقتی سوره یوسف مانی نگیتا سوره یوسف چی بی نصف قرآن نزدیک ہما جاہی کی واجہ درس جاگا بوتا چوک حافظ عبداللہ وشی میں ہما اتاغا کر واجہ مطالعہ جاگا بوتا وہ دلو کیوں اتاغی گاہی میں نے بورتو گوں گدا ہمی سی چار نپر وطر نز بچتی یا واجہ وقت بوابتین دراج بکشتی براہتی دراج کشتی وہ دلو کیوں اتاغو یا ہنچین اتاغو خلوتی ہم کوہا لوگن کر رہا یا کی ہنچین سرواز وقتی ادھے یہاں تھا وشتی همیست بالشتی که کتابی یرو بتگن مطالعه و همیشه پا تا ساعت ده مطالعه کتا یه حتا وابت لوگا وشتی حدود ده تفسیر قرآن مجید همی سرجا سرا یرو بتا و درستانی نشان سوره یوسف همه آیت سرا بتا که پیشی روچه وشتی که ما بانده ای مطلب سرا ای لقد همت بهی و هم بها لولا ارا برهان ربی سرا بانده گشت بحث کن قرآن محمد عمر حمد عمر روچی نیستا اگر هستن اللہ گشتر کن شاباش یا صحب تفسیر درس دے گی ده کتاب تفسیر مطلب چاری رو مسجدہ نماز دا نماز دارم تفسیر بیان کن برای شاگرنا و تفسیر هنو الحمدللہ چاب بو گئن نو ده جلدی تب حال چاب بو تا امکانات 20-25 جلد روی تفسیر تو آپ کہنے اللہ تعالیٰ شیئے چاپ ہوئے گے و در دسترس مردم قرار گرے گے امکانات از سریتر و زودتر فراہم تمام علماء بخصوص بلوچستان کتاب های دینی که برای مردمانی روشنگریش نوشتے گا برای اہل سواد مطالعہ بکنے استفادہ بکنے ہر کتابی که نوشتے گیش اللہ تعالیٰ یعنی چاپ امکانات توضیح گوشنگ بوئے امکانات فراہم بکن درمیان مردم و مزید نویسن دیانا موضوع های مورد نیاز سرا کتاب نویسگے توفیق عطا بفرمائے ورا آواجہ دعا وشی قبول ہو اللہ مسترخصی دعا پا ما مولانا یا قبول ہو عمری دراج بو نا عمری دراز بو ولی علم خدمت تعلیم تدریس بیان تعلیف یہ توفیق حاصل نبو خوشبختی شاگر فرصت کن تو استاد زیارت رو اون لاتی چین نگو بہتا مائل بوتائنی بیمار زہیری کن 10 سال گوسته 20 سال گوسته مادر نگندگی وشی ما اوت خبر گو پلان کوتا هست بس یا نلوت اصلا ده ته نصیحتی کن چی هم شیر شاگرد ما راز ده مفتی قاسمی صاحب پیمین بزرگ ما که می استادم وطا بلش می دیما وطا می شاگرد عنوان کن tu haber çiymişti ki hayal apına apına, pasand apına apına. Ha. Pasand apına apına. Ki hayal apına apına. Pakistan'ın üstü. Herkes huti himmeti mutabıkta. Behral mangwaş ki agar nuki cemaati azizani berkata ani himmeti berkata bazı cahan ki ben bakhabarım همی واجه که ایمان شما چشتی بلوچستان هست چشتی من وقت نزانم بلی پنجابیش غزلوانو که های که هنچه دیوان وشین غزلوانی گشته مولانا شیخ القرآن رحمت الله علیه زمانه شاعر بوده شعری وانتا بیتی وانتا ناتی وانتا رنده شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه سخنرانی بوده همین نوارم اشتوش چشتی هست ای بلوچستان چشتی و ای موری عبدالرحمن ای درویشی عبداللطیف چوکے پدا چی اگنی مگی ہم مولانا قاضی نور ہند نماسک ہیں نوکر درس دے گئے ہیں میر شفی محمدی چوکانی بازارا شفی محمد مزنی مردمی بیتا چوکی مزنی مردم ہیں بلے عالم مقابلہ ہیچ در مقابل علم هیچ که چیز همی جد خواهد من بورتش نور احمد او تو چوکیه من دارم بروکی هست بروکی واضح من گوه روکی من سالای من گوه این شفی شفی محمد روح زندگی شفی محمد نام نوکی نوکی همیشه نوکی نوکار نوکار بوگی مبتی نامی بیتا انو حاجی علی محمد خدا جزا خیر بدا گا مخاری کنگی همی بازارن که مولوی واحد بخشا ویل دابی وفایی آئی گوه صدیق زیر روپ روپ همی دا اللہ تعالی مولی عبدالرحمن صحابہ توفیق بدا و آئی پیت مریض ہیں امدر لوگ تہا اللہ تعالی دست مشکلی که آئی ها اللہ تعالی شفا عافیت عطا بکن تمام بیماران اللہ تعالی عافیت بدا همی مجلس تا مولانا امیری صاحب همراه دوستی همدا حاضر بوتا حمدت تلفونش کتا که تی مردمی هنو تصادف کتا داشتیاریا وفات بوتا چل ربتا فیدا هنو تماسی گئے که سی نفر مرتا یہ تصادف حادثیا ہمی بیگاہ ہے سی نفر مرتا تقاضای دعای کتا اللہ زلجلال ای تازہین مردگان اکشن جسد چی وحدی انگر بار تحویل گرگ بوتا چی دکترہ گرگ نبوتا دفن نبوتا گرگ بہرحال و تمام اموات مردگانا ای آبادی دیگ آبادیانی شما هر یکی چه هر آبادی کی هاتی کی آبادیانی مردگان اللہ تعالی مغفرت بفرمائیں ان قبران نورانی بکن زندگینا اللہ تعالی اسلام شیدائی قرار بکن اللہ تعالی مولانا قاضی نور محمد قبرا پر نور بکن آئیے فرزند خلف صالح مولانا عبدالحکیم صاحب قبر اللہ تعالی پر نور بکن جنت الفردوسی جاگا بدا یہ مکتب دل سوزیں بانی حمائیہ و زحمتی کشے و اللہ تعالی الحمدللہ فرزندانی شش هفت نفر فرزند صالحین داتا کہ تمام مولوی بجز یکی آدگرہ مولوی و حافظ یکی تانا مولوی حافظ نہیں آدگرہ مولوی و حافظ کل قرآن سبحان اللہ چھے انسان ہے دقیقی در مسائل تقوی چند آزا تقوی این دور زمانه تا چند آزا پرهیزگار گاهی اسبانی بو من گزارش دیگ بو که مروچی شاگردانی ایدا بگلان چیری ساد مام کتا گوپان که اید راحت دگن و دی درس دا ناراحتی سر ای حستی راحت بیهوش بیتکا بیماری ہے اللہ رحمت کن من گو ربال واللہ تافت من کتائیں مگو مولانا تی جندے وجود پا ما چیئے چار طالبے وانگا ارزش منتر ہیں یہ شاگرد ہوا نوانا بیچارگا ترا اسبانی کنا تی پدا فکر خراب بھی تو جوش جنے تی بیماری کی اشتر بھی تی جند زوال بھی تو پا ما ارزش مندے یہ شاگرد کان دکھ جائے وانتن کنا ان بری تو تی چوٹی ہیں ان بری تر وانین کے اجازہ نہیں میں تر اجازہ نہیں دوں تی چوٹی ہیں مزان شاگرد کان خوشی سکی منت کو بود اندازہ ولی طبیعتی بعض بیماریش یه مستمرین بیماری با همی حالتا اپا درسی نداورا نو هر بایی همین دستی گفتن ناراحت بو تو نارضای چی ما دستی مهر داشتن رضایتون زودتی ویلی که من رو من اشتاپی ویلی نکو تو نارضای تو من معاف کن او بابا در معاف کتا در هنچو پهل لیا که من حقیات چو ما تشیره در پهل دیری گورا هنچو پھر آتی کو تو من پہل کیا من پہل کیا من تب پہل نہیں مجا ان چھو پہ نرمی سختی کا نگ نبو چون دی نو اپا من دستی ویل داتا من اتر آر حد اگر ہم ہو دی آتا خزر معذرت پیش تر کئی گوشتا من چو کتا من فلان کتا من تو من کس نگوشتا من ان چھو کراماتا من صحیح گو چار یکی نام ہم بگر پتا آئی کنی مگر دیر درد بھی دی انسان با تقوی با ہمی حالت مریضی ابتدار نمازان تا یہ بیماری سر اگے بیہوش بکا میں دیمان اشتہ ہمو دا بیہوش بکا من شیعہ یک بری حاجی مردمان دو سے نفر داشتے گئے بزن چونگو مالاریا ہی تھی چونگو ہمین آراتی ہما میں ارچی دامزا مچارنا دے جن نیوانی پہ نہیں مولکا من گو تو کہے میں عبدالحکیم ہوں حاجی علی خدا رحمت کا نشتے گئے گوشتے نہیں تو عبدالحکیم نہیں تو ظالم ہی ہے شکی گاڑے کرتے گئے تو کئی چوک کہ شما مولانا قاضی نور محمد چوکو آئی بنا تو ظالم ہی آتے گا تو سہ جو سروں کو مچاری جواب صحیح ہیں جواب ہیں طبیعی ہیں جن کچھ نہ بہن مگو ویلی کنی چار پانچ ڈرڈین بوٹا ماشاءاللہ داشتا گا کمبل پہلوانی مردم ہاں مگو ویلی کنی اجیلی گو نا ویلی دیں ہمی نسبت بتو بلکہ حرکتی کن جیڑے گی کن مانا ایچنے من دس کے جا اوہو ہنچین گرمی پیشانگی طبیعتی ہنچو گرمی بزاں تب پہ ہما مالاریا مغزی پاسی پاروں میں یہ حاجی عبدالرحمن ایوہ جان نظامات ہیں گونا گونا مالاریا کارمند میں ہو رہے چی لاما بگیرے آزمائش ہے کچھ ما آزمائش بورتا گا مل چیز میں جواب نہیں گرتا رندہ گرتی اسی مالاریا ہیں لہت منگو لہت یہ مردم اللہ کے حبر حال کا نگاہی والی آئیدنا ہاتھا گونا کہ مکہ مخالفت شبیتے گا یا ملاہی اگر حامی یہ چاہ بارا مردمان نامه مگر هیچ موقع گوشی هنچو که تو چه بار سرسبز کتا همی ناراحتی حالت رو که آنگو گنو هنچو که تو چه بار سرسبز کتا من لوجون یه پر تو دنن سرسبز کنو شان پچی تر نیلن بودا چه بار تو سرسبز کنه گوی من گوی تو انشالله همی پر تا سرسبز کن مردمان کار کارما در هر کس هر کتا بخشتا کن معاف اللہ تعالی شی خبرہ پر نور آئی وقتا کمبلیان جورات نہیں اس لئے تلویزیون آنتن بگو پوشتا ظاہر کرنے انو نو وہ تی مستر وقتا ہر کار چکا مولی عطا محمد حبر رمضان گوش ندارا جد کہ مولی ان حبر گوش ندارا آئی یہ چیزاں باز دورا ہما اخلاص برکتا بچا مروچی آئی بیماری باوجود چوکانی گمواری مروچی اللہ تعالیٰ ای اولاد صالح عطا فرمانتا اللہ تعالیٰ شان خیر الصلاح سرا ثابت قدم بکا مولی نور محمد مرحوم تمام چوک نماز کا خدا صالح بکا و میں شمے ہم چوک اولاد اللہ تعالیٰ صالح کرا شان قبرانا اہل کمبل قبرستانانا وشنام قبرستانانا کمبل بالا دے ادھر کمبل باقی کمبلانی مردگان اللہ تعالی رفتگان مغفرت کا و زندگان اللہ تعالی دین خدمت توفیق عطا بکن و تی اولادا بے علم وانگا وادار کرنے گا توفیقش عطا بفرمانی ہر کس علم نوانت پشیمان ہوئی دیر ایک سال سکر دیر منشو انگا انقلاب نگو تگا اوہد ما چابار سیتاں حاجی عبداللہ سلطان پورا خدا رحمت کا تمام شہبار ہم رکھ گئے خدا رحمت قبرستانان مغفرت کا بعضی مردمی دوست و سنگتی ہو من حضور تو ہوں کشتی میں نے باہایا واگ یہ ہستی ماشا پکنی کرے مہمان میں نے اتنی ماشی نسوار کو ہمیں رہا کشتی خدا شمار خیر بدا تو یہ تھے شہبارہ ماں کے لہ گئی میں چند تشت کے پچ بوتا اگر نہ وہ تو کرداراں لاتے بیان کو بیان کرنے گی نہ زبان سرا میں آیا تھا ماں چوک تھا چوک تھا چوک تھا اما پچانانی مسیح تے چلیم کا شگا آنگا گندہ ترین تو بیز ہنچے پاہمی کہ مسیح تے تو کا کجا کار گناہ ترین کار ہے مسیح تے بقول آئیے مقتا مسیح تے نہیں ہمارے اما مسیح تے برات کر رہا گورا چام گو ما پاتا رہتے ہیں گوشتی رمی یہ بالا دا شای مولادات شای بالا دا من نظر نام چی دیگر بالا دا شای ہونی بالا دا نا شای مولادات خدا رحمت کن زندگا گورا من شاہ نماز رہندہ مغرب رہندہ واز یو کو مدہ اسار کب تک ہے واز یو کو واز بیان کو چیزو کی تشویق دا ودا آخر مگو مار شای زادہ یا من یہاں تکوں چندہ یا لوٹا گیا پندگی یہاں تکوں اندیشن چما پاس رات میں بیچارہ گان مولا بغیر پندہ کا ودی چیز یہ خیر ہی ونی گورا آخرا من چارے سے پریشان بوتا مگو من زر نہ پندو سے میں ورن سے شما مدنی مردوم ہے میں یہاں تو چوک چوک کے منا پندہ دے مردین چوکاں وتی ہمشان کو وانا گی گا وانت کنا من یا چوک کے پندہ بدائی کہ میں برو مدرسہ چہبار ہے وانینونش شما مولا ہے با نوں چ چ روش تک روش شار بھی پا چ چر نظر زر رہ بر نے چوکے کے سین آ خیر بھی خیر رندا چوکے نہ دا مارا چوکے نہ آوے دا نہ رند رہ دا بار چن سال گواس خدا بزا 7 8 سال میں سر حمودا کا پدا ما نماز ٹیم کے نزدیک ما شیخ جس کو شیخ مولا دادا خدائی مغفرت کا مگر شیخ میں مولا کہیں مسجد ہے گوشی کامل سلیمان مولا ہے نا کامل سلیمان ہے یا مولوی ہے میں مسیح تے ملا ہیں بلے پھٹا ہلیں یا وحدی نئے گشمی مطور حراوا یا وحدی گشمی گواتا یا وحدی فلان عذر ہے قاضی نوران دے نماز سے گنا نوات گشی گشی یک بری تو یہاں تے میں مسیح تا تو وہ میں چندہ لوٹوں ہی تو چندہ نام گے میں چو دل خراب بھی میں پریشان بھی تھی انہا بہتر کسے کی میں پریشان بھی تھی یہ ملا ہے تھا زہر پچ گرگا ہاں ما پریشان بودیم بر رندا که تو گرنه ما سر نروی تو مالا چوک پندک بده برام پر شما وانینو نه مولا ببا شما بیتی مولا ببا خود کفای بی ما کمو که آب ما زر پریشانی چی دلا دور بو بل هر ما چوک انتر ندا اگه ما چوکی دو تر داتگا مرو چی ما کمبل سلیمان هم مولا یعنی محتاج نه توی میویتی چوکی پیسر بو توی مسر مار نماز دا آ کامبل مولا وادی عذر بیتی مریضوں من گوات بوتا موتور خراب بوتا ہوا خراب بوتا من گو شای اگر تو واغن ای حبرتی دلا کبتا منی تو تکراری کنے گا حسا و گستا انو تر مولا رستا گا بلا انگد دیر نو گستا بطری مشہور ہیں پارسی بلوچی ماہیر از ہر وقت از آب بگیرید تازہ است تو انگا یا کدو تی نمازگان رہ بدے بدے میں تحویل اما بریوانی نو و همین واشنام چوکان چه استعدادی همین یکی دو که بودتگا چه اندازه استعدادی همین یکی که منشو انگا من زانا و آنگیم بلکه گشته و آجه زانا ما همین یک زانا همین اشاشی نمره بهتر نمره هم امتیاز یاری عبدالله نم غلام رسول ساده چوک اگر شی پدا سرکوپی جنی مده هم تمام گمرو ملک تو کا بلکہ خدمت ہی بکم بیچارہ وہ تھی وارسی بگری غریبی ہم دا یہ واجہ مولی نورہان صاحب ہم سرکوپی ہے در اصلہ شما تو زانی تھی باز مہدی منہ حاجی لال محمد چہبار حاجی لال ہند بریسی مشہور انگشتے پامیلی گلستانیہ یہ واجہ باز حالات منی بیان کتا جاتا گا اور گوشتی کے یہ واجہ گوشتا من سرکوپی آتا چہبار رابطا گو میں تیسکوپانی زیارت سرا جنین مردین دیتا ہور تا ہورا شرک کنا بدتا گرفتارا منا خیال پیدا بوتا کہ این ملک چا عالما خالی گئیں من سرکوپ ہوں اولی سانگی ہمو دے بوتا نو میں یہاں تا ہوں ادا حاجی علی شانی گوھار مسان بوتا میں اس بلی منی ایک پا دی ادا بند بھی کہ میں ادا دینی خدمت کود بکنو این مسلمانا چا زیارت فرستیا چا قبر فرستیا چا شرکا کفرا بدعتا شان حفاظت بدا مدافع حقوق اجتماعی مردم بوتا در برابر ظالمان ظالم تران گریبان سرش ظلم بوتا ہمی حاجی لارہن کو میں بیان کو کہ یہ بری سے پاسگاہ سمرے ہمی واجہ تلاشانا کہ یہ تا چہوار مخابرات سیروچ یہ ہفتے تلفون نکتا به مقامات که دولت رعیت تحت ظلم دریای این چگوازا وادانی مالیات لوتا دردی مردما ماهیگانی مالیات لوتا نو یه پاسگاه یه تهمو دا بریسا قرار گفت خدیمی بریسا ای پهمی عالم الله دوست بی که بیدار بی امور اجتماعی فردی دین و دنیای مردمانی فکرمند بی این عالمانی یک نمونه موجوده وقتا من جس کو اوشتی متاسفانه نیادا مولانا محمد نور حسنی امام جمعه تیس تیسا شما بخشیه کوچه کو بزرگ خدمات ها مولی محمد نور برکات تیسی انکار کاچاک کشک بیتا منش دانه مردمش کاچاک کتا گوکش کاچاک کتا حسترش کاچاک کتا کسی کاچاک دستنه بیتا چه بار دکانداری کتا ای را که هنو شر بیتا یہ سرا مولویت تچ کنانتا یہ جب در پیچھو شما دیتے گا تیسے راہ مولویہ آٹ کنانتا تیسے آپ مولویہ بورتا تیسے تلفون مولویہ بورتا ہر چی کہ تیسے حسن تا بروچی یہ مولوی ہم یہ مولوی زحمتان برکت ہیں اگر سجدہ جائزہ مولی محمد نور تیسے سجدہ بورتا دین دنیا خدمت پیشان کتا آیا کہ تیستا گواتا پر بوتا لڑو تگا مروچی درو حاجانی بھی اجانی بھی مشرک و زیارت پرستان روچی موحد ہیں یہ معنوی خدمت ہے موجود محمد دنیاوی خدمات ہیں یہ بہمی عالمہ قادر ہے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ وسلم مردم وتی عالم قدر اگر بزانت مردم اگر بزانتی عالم برکت چین چکے میسرہ ای آپ برقان کے سا آوازہ نکتا اولی اللہ مزنی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ پہمی شخصیتی تو وقت قطب الاقطاب غوث بتا جزیر فاس مغرب بزرگی بتا فرمانتی اگر ہر شہر مردمان وقتی عالم قدر قیمت جہبیار تھی عالم وقتی راہ براتی نشتے گتے زمین سرا پا دیر کان مردمان بیڈ کتگا نوبت سرا ردی بوتے گتا یکی بیڈ کتگا بورتگا دیما آئی دام بورتگا دگر یا توپک چیر داد ہوگا بیڈ دشت کتگا عالم نشتے گتے زمین سرا پا دیر گتا واقعا عالم ربانی برا ہمی پیمی عالم کہ مردمانی امور دین فکر مند بھی امور دنیای ہمانی فکر مندی اللہ تعالی مارا ای توفیق عطا بفرما تمام علماء میں ای توفیق عطا فرما شما را درستان اللہ تعالی ای توفیق عطا بفرمانی من گوش که ای برکات مروچگی این جلسه به افتخار ای هفت نفر طالب علم و حافظ کلام الله مجیده دو دختره پنج پسره پنجی منشان اللہ همشان نشتگای دا برگزارین و شما زحمت کشتا یه دیگه انشاءاللہ شما معجوری اجر شما را رسی شما شان تشویق کنگی قرآن قدر دانیه کنگی شما ای حبر اس کتم رو چیده حاضر بودتگی علماء تشریف فرمایا عالمانی کی زیارت و ملاقات شما یه تگی ای ملک مردمانی چوبی شاباش گوشتا شما یه تگی که شاباش شما را هنچی مکتبی مدرسه شما بستا و شما ایده علماء ذریعه الله عرشی کلام وانی نگی چوکانی سینه و مغزانی تو که کامپیوتر مغزتا آیا حفظ کنائی نگی دعا بکنی اللہ وجنامه هم وجنامه واقعی بکن برعکس نهند نام زنگی کافور مبی ای شعر مانا ظاہر ہے نا مشی کے مردم برعکسی ہیں برک کنا گورا زنگیا سیاہ سیاہی مردم نام کنا کافور وہ اس پی تین چیزی ہے نا سیاہ نوچ تو کافور گوشی مرد انچہ برعکسی ہیں برن مشی ہن چو بپامی گشتے من نوشم آزردہ مبی کسی وجنامہ اللہ تعالیٰ اسم با مسما بکن بلو چون وشتا هر مردمی بیتی نام چارکا کشی نا نو وجنام مردم حمت بکن یک زمان وجنام مرکز بوتا گواتی پوریه سرود سرنای گوات ارگی جگه تنبوره گه انشاءاللہ که یک وقتی یه شما گندی که وجنامی که چودا قرآن آواز بلند بوگی جماعت تبلیغ در آگی و شما گندی انشاءاللہ در آنده نزدیک هنچین جلسه برگزار بوگی انشاءاللہ نکن یا کی زر حرج بھی انشاءاللہ گوشت زر حرج بھی انشاءاللہ دعا بکنی خیرخواب بیا تمام مناطق تمام منطقه بلوچستان تا فقر علمی زیاد ہے، فقر مادی الحمدللہ جمہوری اسلامی زحمت کشے گئے، بلوچانا بیویانا یتیمانا بہزیستی بہزیستی یعنی بہترین زندگی کرنے کا طریقہ جیرا مقرر ہے، جنین عشق نگا مرد نگرے گا شو ما چیکنیم کمیتا میں مرد ہیں، اگر جائے پیر مردی جان مرتا بیچارا پھر یاد ہوں شمارا نگر ہیں ملوٹی بگنی جوان مارا ہوں نگر ہیں ہمچین نمسوی جنوزامی سروزامی جنوزام شو براؤں گو وہ ہر جمعنے دے گی کمیتا دے گی بیزی سی دے گی مہتا بدبخت کنو بیان پتا بتاو بٹو نگم ارکنو در بجا راحت ہوں دا چین زندگی بچا چین دولت مہربانی خرج دے گئے نفقہ دے گئے کالی دے گئے ہمیں کالیاں حبا یخ چالانی گا ہنچی سر سلن گزارش ہے خدا پناہ بدا آن ویڈ کن یہ سر دفتری مولوی گوشی یہ روشی ہے دو نفر یا سی نفر ہیں جنین تو مردین ہیں مردین یکی گوشی گئے یہ جنیک منی گوھار ہیں یہ منی زامات ہیں بزن دروگ بندی تو شن نکاح ثابت کن ما ثابت کتا رندہ معلوم بوش ہیچ شان چی نکتا اصلا نکاح نکتا فقط پمی که بلی دفتر یہ بگرم برانتی کمیتا ہے تو کالی رسی یخچال رسی تلویزیون رسی نا انچو که دنیای مشکلات کم تر رانا کم بودتا گیا الحمدللہ زر مرو کم مار شمار الحمدللہ ها بلوش مرو کم پولدار ہم کلو که پولدارو کم پمیشن واجودہ خورنده که پولان زکاتان در نبودن ده یک محصولان در نبودن انو معاشن ده یک کجا داتا شما همین شما کمبل مردمان شما معاش مشتگن وشنا مردمان ایشن ده یک هم کجا ده یک وارو ما ماییم والله ماییم ما یک انگه یک چند که معاش ندیتا نوکی یاریتی بره زرانی زکات گروه که ما مدرسه والا هیم کجا یاد تکن ما یا روچی همین مدرسه خزانه دار گشون تو هر چی زکات یاتا یه سال ز پاکان مردون نامه بنویس مبلغا بنویس ما یک جمعه اعلان کنم نامه نگرم شو این چه زکات شما داتا ادگه کجا ده یکان بده بیس یکان بده پتروزیان بده تاخیر کتگه پتروزیان کرا تو نه که شطور دیدم ندیدم یک واجه مولانه بلای مولانه منی بیتی استاد مرتا هنو خدای رحمت کن من صحیح بودتون که شیعه من جنی چوک جز کو تو براک تیم نزیگ قربانی که تو براکی ندور تا تر سور ها دور ها مشی من پیت نهی یه پسی زوری پیت یا هاو مروز بادا من مراقب بودتون همی خانواده تا چارو اید سعی روز گوستن براک شک نگو همی بانو که من گو هم مشی من پیتا پس نزو من گچ کو موازه مولانه قضاوت کن من گفتم آجه چی شیح حق زورتن این زنی چوکه دی چیو مرد و ایده نه این دو این چی سور هسته تو پچی پسی نزو شی برا چی بل هنو تیم حلاس بو نه آه شطور دیدم ندیدم کسی تیم حلاس بو ایده سعی روچ گستم من گفتم روچ گستم بس ساکت بو براک ساکت بو این چی من همشه نماز تیم حلاس بو نماز قضا بو تنو ما آفه منا نه وشی گر چطور بی خوشنگ بی هنو خوشگی رو چند واسه یا مواجه دن تا مسئله شموشتا پیریه تر گبتا گرا خوشگی جایز نه حیرات کنگی واجبه اگر براک سنگی رو چند نکشت براکی زورک بی بی گریبی خانواده یا دیگر بی بی آیو بلی استفاده کن زندگاه خوشگی جایز نه اگر من 10 سال براک نکشتا من براک واجب بوتا هنو من توبه کارون ترس خدا واقعا ها 10 سال 10 پس براک روابو کن بعد من زوره گو گریبان بحر کنگ دیگه لوچی زندگی 10 سال فتروزه نداتا اگر هر سالیه 500 بوتا سالیه 1000 بوتا سالیه 2000 بوتا همه فتروزه هانی قضا دیگه لوتا نوچو واج خدا خور لوتا بلوتا دعا ما کنگی و گناهگار بلکی بیم بل هنچین دعا ها همه دعای جنده هم مردم گناهگار بیم کتاب ها نوشته یکی جوانی ورنای جنه گیری اوڑه جنی تر دیں نه من جنه لوت جن زحمت بازه اپا دعای که نماز ران یا اللہ مردین چوکی وش رنگی وش قد دی ہاں اگر ملائی ہو بیا ملا یہ بات ہے, یا اللہ مدیر یہ بات ہے, یا اللہ رئیس یہ بات ہے, ہاں یا جنے چوکی مرد کے رہے تھے سے مرد چھ کروں دعا کا یا اللہ من سارے چوکی بھی دے کم بخت چوک چ مرد بھی اور مرد بوشے بی بودی طرح چوک چ جنابی واجہ خدا قادر ہیں بلے آپ ہی میں چوک اللہ تعالیٰ جل شان ہوا بھی مریم ادا تھا ہر قسم نہ دا یہ دعا بازی علماء اشتا کفر ہے جن مگرے چوک بلوٹے چھ خدا یہ خدا مسخ کرنے گی نعوذ باللہ خدا کلاک زورے گی خدا کلاک زورے کفر ہے مرد مگرے چوک بلوٹے یہ کفر ہے ہاں نو ما لاپ پر زہر ہیں زہرہ ما استفراغ نکنے دستانو کا نکنے زہر درایا نو راندہ شربتی درمانی برین زہر اثر بلگار ہوا لاپ تو تاہا تاہا انچے زہرہ گناہان زہر تو مارب زہر دولا میں لاپا روتا چکر رہی نگا اور دست برزا سر چندی نگی یا اللہ یا اللہ حرب دے یا اللہ حرب دے ما بھزے گی ما تھی بندے واجہ خدا زان آشما خدا جہ خدا بند ولی ناپرمانی بندے ہیں ہاں آج خدا قانون اجرا نہ کرے اتھی ادا نقطہ کی زکاتان نہ دیں ادا نقطہ کی بیسیا کدہ یا کان نہ دیں فطر و زیان نہ دیں قربانی گان نہ ادا نہ کرے اور نہ گواری آج خدا کسی سے آدھ نہیں درست رب اللہ یہ تنبیہ ہیں اس میں تنبیہ ہیں ولا نزیقنکم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر عذاب اکبر انگا یہ رہے ہیں یہ کموکی عذاب شما تنبیہ بھی بلکہ وطا بزدگ بھی تو گمراہیا گناہ پت کر رہی تاکہ مستری عذاب تاہا مروی گرفتار میں بھی من شما دوست بھی پمشہ شما رہا یہ کموکی داغ داغ کی مار شما رہا ولی ما انگا امیدواری چاہی رحمت سک باز اعلان کتا ان رحمتی سبقت گزبی اے اللہ تو مارا توفیق بدے ہمیں بدین کاران کے سبب بھی تگا حورانی نے آگے نگوارانے اشانہ ما ترک بھی دیں تینی مگا بیائیں تو اوٹ رحمتان میں سر نازل کریں چند تا آمین کو دو آمین میں اس کو دو آمین ہیں حوصلہ نہیں ایچ کسا کچھ ایچ پرواہ نہیں واج خدا محنت ہے ایچ کسا نگری خدا نجات دا ہر بات سیاہ دلی بھی یہ جہاں رسی گنا سخت خطرناک سب خطرناک منی ناکو مولانا گل محمد رحمت اللہ علیہ دیر ہیں قبر از انقلاب سخت دیر ہیں ما سرباز تھی یا سرباز منطقے تھی یا کہ پاکستان ازمانہ اسی واجہ بزن چند روچ پیش اعلام کو مردمانہ اور نگوارانیا اس نے مردان فلان روچہ بیائی جمعی اعلام کو بیائی ایران شہر ہمیں ڈلا کمرو سندی پر شہر دراج رو تو آبادی ہیں اور ڈلو پٹو کے یابان ہوتا بیائی ہم ادھا دعائی کے نہیں نماز باران وانی اور لاتی اوشی تنز کو یدی واجہ ہوں کہ در حتان رابطان پر استسخا لاتی یا تنز کو گوشتی مردان لوگانا مہر کنی کہ ہور شبا پر تنز ادھا یا تیداد کی روشی واجہ امراہیا نماز باران ای واجہ وان ہور یا حت ولی چھے ہور یا مگوش رحمت عذاب سراسر ترونگل ہنچین ترونگل کے مردمان کو کدھے قلوسنگ بھی تگا رندہ ایران شہر مسجد جامع قدیم کہ میں ناکو دا امام جمعہ خطیب ہوتا ہے اسی ہے ہمیں سردرہ برزا کہ مردم وارد حیات بھی ہر جائی ترونگلان کب تگتا ہے ہمیں گچان گچانی ہنچ گرد تگتا ہے ٹھپ پیش ہما گچان تو کا ہستا ہما دیوار گلانی گچان تو کا اسی ہما ترونگلان ٹھپان خدا یا شیطانی نبی مردان خدا دروازہ گردن جہل کنے لوٹے وہ تھی گناہ اعتراف کنے لوٹے نوچے اللہ بلوٹے ارادہ پختہ کنے ما گناہ نہ کنے دیکھ برے ما یہ چیزاں کہ آثار قحط سالی سببا شانہ ما یہ اسبابا ما ترک دیں قحط سالی چہ دہیا کو زکاة نہ دیا گا ہر چیز زکاتیں واجبیں شان در زکات تم نام گتا فطر روزہ زکاتیں دہ یک زکاتیں بیس یک زکاتیں چل یک زکاتیں ہاں چیک جی ہورا ہمشانی محصول پیدا ہوئی تم محصولاں کو ایک چیزش کرن نو کہ ندانتے اللہ تعالی وند کا ابر نہ یاد از پے من اے زکات الزنا افتد وفا اندر جہاد ہا خیر منگوش که هر کجا هور واری سبزگ رو دی ادا قاضی نور محمد رحمت الله علیه یک کشار که مرد شما گیم ی علماء ی حافظان قرآن ی آبادی من آرو چیکی حتمون چابهار سال 1347 نزدیک به 40 خورده سال 43-44 سال ادبداری مردم عالم دوستی مردم همین کمبله کمبل سلیمانی بود دیگه ریش تراشوک جوانان تا یک کی من ندیستا ملای سرکبتا یحتا ماحتا گی با دو دست سلام علیکم با ادب هر کس با دهتا دست گفتا انو ماشاءاللہ این روکیٹ ساپ زنو کشما جوان گندی بل آرچی گندگ نگوتا ای مولی نور محمد رحمت اللہ علیہ تعلیم تربیت و برکت بودا اللہ روح شاد کن خوری عبدالحکیم روح شاد بکن تمام امواتا ای منطقه تمام ای مناطقه چدا تا چابهار ای شهرستان تا سرباز ای استان تمام امواتا ای اللہ مغفرت کن قبران پر نور کن می پتماتن قبران پر نور کن مارا ادگی زندگی نانا ای اللہ حیات طیبه نصیب کن حیات با برکت مارا بده زندگی آبرومند مارا بده با تندرستی صحت سلامت آبرو حیثیت چه فتنه و محنت و ظلم ظالم مارا حفاظت کن عمل صالح توفیق نمی بده بود رحمتان هم بود فضل و کرم مثلا نازل بود یکی بان سونت بنا رکھ بان سونت مولوی بودا بنام مولوی محمد حنیف رحمت اللہ علیہ او کی محصول ہما وحدی که ما یادی چما سن نسالا مسترین دو مولوی یک دو ملا ملا عبداللہ شاگرد انگا زندگی بان سنتا یک چمی معذور انتی چکی موحدتا و دو مولوی کنرکتو کا یکی مولوی ابی احمد شباب رحمت اللہ علیہ یکی مولوی کریم بخش انگا زندگی ای اولیه شاگرد همی واجه مولی محمد حنیف بان سنتا مردمانی قاضی بودا اختلافات را اختلافات بودا اگر کسی یه تا وانندگی امکانات همین چه بودا همه خانواده مردمی موحد بودا هر کجا علم قطره کبتا بودا سبززار دین علم و تسرا ظاهر بودا من قرآن مجید آیه کریمه واند انک لعلا خلق عظیم دل به محبوب حجازی بسته ای زان سبب با یک دیگر پیوسته ایم ساعتی یا سه چار دقیقه لوتی سورا بگی ما وقتی وقت دا دیگران دیگران هم رعایت نکو چی کنیم برای چی بخشش دیگر روچ نه هر کسا میدان رسه دیگه بری بسم مولای سر کپا گویتی اختیار ہے منبر پوشتا ہو چیه گا ای تریبون شینا ایر گیجه گی گورا حضرت پیل باد بیاره بردی کن آن تار اٹھ کنگی نہیں ہے اس کا صلاح جنگی نہیں ہے نو منٹ ایم آہ رہے ہیں اسی دیری کو دیری داشت میں ہم زود جد فتی کریں اسی پی حلاس کنے زود کنے ما شما ایدہ پرچے نشتے گئے کہ دل و محبوب حجازی بستے ہیں زان سبب با ایک دگر پہ بستے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکتے ہیں صاحب خلق عظیم لطف عمیم نور مبین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد عربی فداه امی بابی صلی اللہ وسلم برکتیں کہ ما شما مروچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وانوکیں مروچی قرآن دیوان نامی عشقتا چہر نیمگا مروچی ای مجلستا محفلتا یحتی ولی نبی پاک علیہ السلام برای چی رہ دیا گیتا فرمائی ہدایت ہے فآئیے نور ہدایت نیمگا ہر کسا گام ارکو نہ کہ ہدایت حاصل کو ہدایت گر بو دنیا ہدایت دہندہ حادی بو وات محتدی و ہدایت حاصل کنو دگرانی ہدایت دیو از دم سراب آن امی لقاب لال رس در ریگ سہرائی عرب آجانے کہ آئی کی غلامیش صحیح اختیار کو محبتش کی دلہ جہدہ آئی راہ و رہبندش اختیار کو ادرستان دنیا پیشواب دنیا رہبر و رہنما بتا چکچہ آئیے خلق عظیم آیا استفادہ کو صحیح استفادہ اس کو چاہیے نورا چراغ روشنائی بدست گیا آیا و ای مشعل زرت دنیا آخری حدود ایک آن پادرو ہستا برت روشنائی ہما زمانہ نبی علیہ السلام مبارکین دین نور چراغ بردارا اسلام نورا تا جزائر مالدیف دیبت المحل ملی بار ارد برت سر کو وسیلے بعنوان تاجر تجارت تھا اگر تجارت اس کو انکار ہدایت رہنمائی ہے تجارت ایک وسیلے یا اصل ہدف تبلیغ شہران تھا صحابہ قبرانہ مروچی در شمال کرہ خاکی در جنوب کرہ خاکی در بلوچستان پنج گور بشن پنج گور اصلا نام پنج گور پنج قبر پنج صحابی قبر موجود ہیں خاف صحابہ قبر موجود ہیں حمدان صحابہ قبر موجود ہیں شم پچی حد تک پہ جہاد و تبلیغ وہاں بحث شروع کو تک جمعہ اولاد ہے تعدیب ہے ادب دے گئے یا کہ دو خرد سن سالین صحابہ واقعا میں بیان کرتا گیا وقت تمام بو جمعہ اشارات ہم ہمیں جلسات تابوتا دوشی بی باشا رضی اللہ عنہ حدیث دانی تعریف بو بی باشا صدیقہ رضی اللہ عنہ چھو تو تربیت حاصل کرتا گیا کہ تفلی تہا قرآن آیات چھو پیغمبر علیہ السلام زبان عشقوں لے بھی کہنے گئے کو جنے کرو کہا آیات قرآن یاد ہو جہن کو پتمات آئی تربیت ہے مواظبہ نبی علیہ السلام شش سالگیہ نکاحی کا نو سالگیہ ازدواجی کا چی بی بی فاطمہ یا عمرہ کستر ہیں شش ہفت سالگی سے کستر ہیں چی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ولی چی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ گیشتر عمر چل ہشت و ہشدہ جم دنی من ریاضی ندارم 48 و اضافه 18 بی باشه عمره پیغمبر علیه السلام وفات و هده 18 ساله این یکی که واجه چه دنیا رهلت که 18 ساله این 48 سال بی بگی تا بسر بی بی فاطمه رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتا شش محبات دنیا رهلت فرمانی رضی اللہ عنہ و در همی حالت حدیثانی مجمع ایسی نهتا 2210 حدیث حافظه این آئی مکتب درس چه جنین و مردین 200-300 شاگرده پر ره حضرت عمر مسئله نسرا تنقید گمشی ده اشتباهی گشتا ابن عمر اشتباه گشتا چونه پیغمبر چو گشتا صحابه جلیل القدر مسئله گرت من یا پرده پشتا ام المومنین یہ مسئلہ فلان گروہ صحابہ چشکشی فلانی چشکشی تو چی گوشے شی مسئلہ یہ پہ امام الزہری رحمت اللہ علیہ فرمانی امام ابن شہاب الزہری مشہور محدث گوشی کے پیغمبر علیہ السلام آدھگے بیویاں دواریاں پہکانی علمہ جمع کنے و اکابر صحابہ علمہ پہکان جمع کنے اینگو بی بی آشه علم آبچاره انگه بی بی علم اضافه گشتنه چه درستان 18 سالگی تا چه پیغمبرا چه تربیت حاصل کن چه سبحان می 18 سالگ انگه نماز نزن کلمه نزن چه کار می بیتا نزر وقتی ای پیم کار بی بی بشین ای تفلا ای جوانا نوجوانا دو دختر پنج پسر کل قرآن ایدا حفظ کنه یاد کنه سینه تا یادی کنه کار کنه گو نکنه گه نمونه میشه دین دامونا محکم گرگه اللہ تعالی جل شانو توفیق عطا فرمانی و نبی پاک علیہ السلام که صاحب خلق عظیم ہیں بی بی عاشش جس کو پیغمبر اخلاق چیا گوشتی قرآن ہر چی قرآن گوشتی پیغمبر ہما پہ ممل یہ واجه اخلاق لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما برای شما در رسول پاک علیه السلام حیات طیبه نمونه زندگی بهترین الگو نمونه موجود شما هم سعی کنه و تی زندگی و تی موت و تی خوشی ناخوشی خدا نکرده هر چیه مطابق پیغمبر علیه السلام طریقه باید عمل بکنید. اخلاق حسنه حدیث آیه ده انسان مزن مزن درجاتا با اخلاق خوب حاصل کنه. صدقه فضائل واجه بیان فرمانی بشه اگر هیچی طرح نیستن گرا ان اشیه که تخالط الناس بخلق حسن او تخالط الناس بخلق حسن او کما قال گو مردمان با اخلاق خوب مجتد دیمی مردم تندخویی مردم تهاردیمی مردم خدا دوست نبی رسول هم دوست نبی فرمانی که دیگه هیچ حیری تی دست در نیه همین اوی تی براتا گنده یا که بشکندگی او دیما بجنه و محبتا ای سلامی احوال پرسیه که نه همشی هم یک صدقی سواب درست مسلمان آزارده یک بزرگترین خیانت و گناه حتی شوخی که شریعتا آیه جائزی هم باب هم ها ناجائز هم خود پیغمبر علیہ السلام بمشمع تعبیر مطابقہ گو بعضی خردکین صحابے ہیں شوخی یہ صحابی ہے خردکین صحابی ہے مرگو کی داشتے گئی تھی مرگ نام آنکتگر نغیر صحابی نام عمیر شکی مرگو کمو پریشان بو واجہا لوٹے دلداری بکن اس نے یا عمیر ما فعلا نغیر عمیر تی بول بولک چطور بود وارد چی بودی بول بولک همیشه جس فرسای دل سلاب قرآن جل نمانه بر حدیث آیه تا که شما خوردین چوک شما لوگان تو که یه برکتی آلوگی که خوردین چوک تمانی برکتی مانی بله گاهی خوردین چوکا هنچون مزاح خوشوخی خوشتبی کنی که همانی دولا همانی پیما گوکو بکنی یه حدیثان مصداق هم الفاظ نوانی حضرت محمود بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ چو خردین صحابیان چار سال یا پنج سال بشی من عمرہ من یاد واجہ یک محبتی کہ منی کو میں لوگا تشریفیا میں چاہتے دولا چا میں چاہتے آپ انچ کی آپ مانا من پتمات حمودتا واجہ ہمیں دول آپانا گل گل کنچ کی اوتی دہن مبارکی کتا و ہمیں آپی چوک واحد وادی غلم سرا جوی سرا آب سرا یکی دیگر آب مثلا شو ایشی پردیا که ماشی دپی کنا آدگر دیمی شو پردیه چی شی واجا چمی دولا میں چاہتے آپانی گا چو آب دہن مبارکا گل گل کو چو چوکان یکی دیگر چو آب پر ریچا واجا چو بیوتا ایدہ چوکی حساب کو من دیما آمی آپی چو دہن مبارکا پر ریچا من یادی مشی سانا امام بخاری یہ حدیث یاری کہ اگر چوکی امتیاز بھی فکری بھی زانگ و ہوشی بر جا بھی یہ پہمی سننی توکا اگر حدیث بیان کا اشکنک صحیح ہیں معتبر ہیں پہمی خاطر یاری شی فائدہ چیا یکی حد چوکے خوشحالی ہے دومی پتماتاں گی اس سے خوشحال بودن کہ پیغمبر خدا علیہ السلام میں فرزندہ تفلین چی افتخاری دا کہ مبارکیں دہن آپ وقتی گوازہ لبز مبارک ہوتی بلوٹی توبہ کا ہزاران دس اگر حضرتا صدحات دیما پیش ہو تک واجہ مبارکی لبز دپے مبارک دہنے و زمین مکبا دستان سرش گیبتن تو پھر موشتا ہوتی دیمش موشتا آب وضوع ادا واجہ وقت لطف کا یہ خانوادہ یہ تفلین فرزندہ تفلانہ گویشی رفتاری کن کبھی لی پتماتی خوشحال بنک واجہ میں چوکا متبرک کو برکتدار کو بوتی دہن مبارک آپا و در مقابل اما شوخی شو مبی کی آزردگی یک صحابی وابا واجه هم سفرتها یک نفری واب کا دیگری رای سادی زو یاشی سراد دور دا ایشی ترسی شی پکر باری ماری چی نبی علیہ السلام ظاہر گئی کہ یہ پیمی شوخی جائز نہیں هر کسا یکی اسازو پشوخی که من تی اسازو رو و ناراحت بو فوراً بدن تکشی گناهی ای پیمی مزاق ای پیمی شوخی اسلاما که باس آزار بی اطرف ہے واجه اسلاما معنی فرمانتا حدیث انتا معنی ہے حالانکہ مطایبہ خوشتبی مشروعیه، خوبه، خیره. باز برای که شوخی تا کپی شوخی کان کان آخرت خامه بار تو آترا بیچارا کنت بی نارضا بی ناراحت بی. یہ فهمی شوخی در حد شوخی وسیله آزردگی مسلمان بی اسلام منع فرمان. اخلاقیات هم مسلمانه در دائره در چارچوبه اسلام باید مطرح بگه و صاحب کنیم تی فرزندانا آموزش بدهیم علم ادب دین با آداب دینش مؤدب کنیم. نماز آموزشم تو حدیث آیا تا 7 سالگی گدا 10 سالگی گدا کم کم تنبیه بی حکل بی چوک نماز بکن. سلمان فرزند 10 سالان نماز بکن. حضرت سلمان بن اکوار 9 سالگی لشکر پروشی کافرانی مدینه قصه شما عشقتا حکات صحابه تو کبری بار دیکھ صحابه صغیر السن بی با عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں مدتا درس دا ما عرض کو 2 ساعت 3 ساعت مردینا پشت پردہ با اینکہ بی بی مات حساب آنی جنینان و محرمی مردینا بدون پردہ تعلیم حاصل کو بی بی جنین شاگردان تا یا کہ عمرہ بنت عبد الرحمن چما یہ نازی شاگردان ہے بی بی و ابو بکر ابن حزم که بخاری حدیث یار تک عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چه دمشقا نامہ نوشت آیا که حدیثان پیغمبر جمع بکن و غیر از نبی حدیثات دن کسی پرانتز مرانتز توضیح تشریح ورمکا بلی حدیث ممتاز بکن لاتی نادانوشی که این وادی سال 60 خردیا سنیا حدیث جمع کتا نا یہ فرمان پادشاہی مطابقی حدیث جمع کنک بتا خود سرانه جمع کنک چه پیغمبر زمانه گدا جمع آوری بتا 5000 خردی حدیث حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابه سیدنا ابو هریره پر پشت فکره اوتی کا دماغ یاد کن چه آیا گیشتر گرا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص صحیفه صادقه تو کا نویسی تے صحیفه صادقه کتاب حدیثانی جمع کن دیکھ صحابه هم حدیث نویشت فرمانیتی تو مدینه قاضیه ابو بکر بن حزم یا والیه واجه خلیفه ایوادی دمشقه کشتی حدیثان واجه جمع بکن و مخصوصا بی بی عائشه روایتانی که امره یا تی ترویا ابو بکر بن حزم بی بی امره بهارزاده و عروه بن زبیر بی بی عائشه گوهرزاد ای هر دورا حضرت عائشه رو دین تگم یتیمی تا و تی گوهرزاد و آ بی بی عمره بی بی آور رو دین تگم و تی تعلیم داتگم حضرت عروه بن زبیره بی بی عائشه احادیث صحابه احادیث همین چون نوشته گتن کتاب جمع بودتگا متاسفانه جنگ حره یا یزید پلید زمانه یا که مدینه سر حمله بود این نوشته گین دفتر اور این نوابسه چیسته تو چوشه کو چیسته پا پکیسته گورا جنگ حره یا حضرت عروه بن زبیره دفتر حدیثانی گار بود وشتی کاش منی جان منی اولاد منی مال درو قربان همی دفتر حدیثانی بودتی نه ای دفتر پر وهم بودتی نیست نیچه افسوسی با علم یک کتابی اینقدر افسوسناک دردمند و قاسم عروه هم یکی چه 7 فقیه مجتهد مدینه بودتا رضی الله عنه و قاسم ابن محمد ابن ابی باکر رضی الله عنه دیگه یکی چه ای فقهای 7 مجتهدین 7 قانه بودتا اهم بی بی عائشه برازاد محمد جوگین قاسم سلسله عرفانیه هم بقاسم انکلی دے گنج تحقیق مقرر گر کنم از نسل صدیق قد آئی حضرت امام جعفر صادق ہم پیرو کن تو ہم مرشدین تی عرفانی لحاظ آئی که حدیثان بھی نہیں سوچتی اہم بی باش شاگرد ان چو علم کہ مدینہ تہا تنہا چو بی بی عائشہ شاگردان فعلا ہمیں ما تفحص نکتا ہمیں 2 نفر مجتہد مدینہ شریف تہا موجود تھا یہ تربیت کجا ہوتا یہ تربیت ببرکت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببركة الصديق أكبر، ببركة أم رومانة أي والدين. يبهمين دختر در 18 سالگی تا درائی فضل بی، درائی کمال بی، درائی علم و معلومات بی، که اجلی صحابه پانک آئی یا مراجعه کنه مساله تو که حل کنه. لذا الله توفیق بدن که ما شما هم همی پیما مربیان خوبه در راه علم و ادب و اخلاق و دانش براوت اولاد براوت فرزندان قرار بگیره، و الله تعالی ای پیمی مجالس شرکت توفیقا و تشکیل دیگ توفیقا مشمع جوامتا وقت به وقت روز افسون بفرمانی، و ای حاضری ای جلسه اللہ تعالی قبول بفرمانی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک ساعت و روب.